а маленькі вожді нівичать його зсередини. Особливу руйнацію здійснюють залишки ленінців-більшовиків, які іменують себе лівими силами. Ліві, не туди ведете своїх прихильників і Україну. Не Москва Україні потрібна, а свої розумні та патріотичні керівники. Виходить, що ліві вожді України не відчувають своєї здатності самим створити нормальне життя і вважають, що їхня основна мета – відвести український народ до московських мудреців, до російських вождів, які доводили свою нездатність протягом 75 років. Однак наші ліві стоять перед московськими лівими на колінах. Ліві вожді, та невже ж у вас нема самолюбства, гордості і розуму, щоб самим керувати Україною? А мабуть нема, оскільки всі вони по-рабськи плазують перед Москвою. А в українських ліваків нема нічого свого, ні теорії, ні практики. У минулому все було московське, марксистсько-ленінське і нічогісінько українського. У сучасний період вони нічого свого також не створили. Повторюють заяложені догми. То хіба ж може бути серед лівих українських вождів велика особистість? Ні, не може бути. Бо вони здатні лише повторювати чужі ідеї, виконувати чужі накази. А Україні потрібен свій вождь. Ну хай би він був лівий-прилівий, але щоб будував незалежну Україну. Ліві несуть в Україну чужинецькі ідеї, чужинецький патріотизм, чужинецьку культуру, мову, і при цьому оголошують себе патріотами України. Хіба ж це не ті лжепророки, про яких говорив Ісус Христос? Так, саме ті. Це вовки, що зодяглися в овечі шкури та йдуть отару пасти. Лівий патріотизм – це смерть незалежній Україні. Так, Україна тепер перебуває у скрутному становищі. І саме ліві сили, перевдягнувшись у жовто-блакить, зробили Україну жебрацькою, ідеологічно обеззброєною, невпевненою. А цього вони й хотіли. Вони й домагалися, щоб український народ сказав «Поверніть нам комунізм». Але хіба ціною відмовництва від усього свого, від права бути господарем, хіба такою ціною треба досягати химерної влади? Ні, не зрадою, не злочином, не відступництвом треба розплачуватися, а розумом збагнути, що з нами діється, та взятися за діло. Хіба німці та їхні вожді в 1945-1949 роках відмовилися від усього свого, від Німеччини? Хіба вони агітували йти у підпорядкування Англії чи Франції, які на той час були багатшими? Ні, вони засукали рукава і працювали. Працювали і працювали. І всі вони були перш за все німцями. А вже потім партійцями, якщо взагалі належали до якоїсь партії. Ні на кого не нарікали, а згуртувалися, об'єднувалися, долали разом труднощі. У них було досить розуму та мудрості, щоб збагнути ці прості істини –